إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن جكي فاجوني كسن درس ميدان محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلي النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وان إن إذن جاء بن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان درس بين غلو دوني فانتين غول كسبين بنتنا نات غلو إن كان دوم درس بين دو إن شاء الله درس عندي وإن كان هنا غلو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أننا إذن عندي اليهود ينقوا بأن النصارى يفوب إن قد يغلو النبا ما بفاب إن بي عزير بن الله بيم دوم بمسيح ابن الله دوم لا يهمنا لو أننا دوم جيداك إدينا مرنكا ميكو سبين بني بدوم تن غلو فنتين غل سابي سبع ناتيهن نن غل أن فنتين غل فاجوني كسين سبين بني يوغا يمبي يهونا ودي النبي صلى الله عليه وسلم يهونا دين أن جد فاجي دوم يجلي مكو مي تاوي دوم وانا جلي مكو كنكو النبي صلى الله عليه وسلم سبي دين عندي غلو يدا كي هون لفو أنا جاء عقيدة تبتين النص الشريعة تبتيني سطوم التاري النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفوه هوري أموره سواء أنا يم الشاذ دوموني هنا فالجو بأيضا عندي والشاذ لا حكم له يريد أن باب يفور بفور ببشر إن بفور بآدم إن هنا نلام سبحانه وتعالى يا النبي صلى الله عليه وسلم يا إن لي نص القرآن كم كأبلي ينكي هنا إن لا تلني أبلي ينكو بينه قل إنما أنا بشر مثلكم إن إمامي أن باب بيفو جنس بشر من جاء هن الأمي السنة لام سبحانه وتعالى مؤدني أتمتارن ولن تجد لسنة الله تبديلا لأنه كان كو النبي صلى الله عليه وسلم دو هن أن باب بينه بلاتي يبلي أنكو بينه كان كو دو يبلي أنك هن نن وانا هن كان كو لاتي دو كان كو أتجمع يدوم بيت وأتجاك يدوم كو سلتن هن كان كو النبي صلى الله عليه وسلم نو ولا تري بلي هن أن باب بينه نو بلاتي بلي أنكو بين be fu be rima be rewbe e worbe kanyum en dimi be hononon kasin be biroji be immori hononon sharia no sukabe immorto e sharia ni hononon be birda hononon be mawnir non faalam subhanahu wa ta'ala waddani be qural mudum gal purniri be hunde fu dum woni wahyu jippinede e mabbe nanno annabi sallallahu alaihi wasallam dun non kanko du o wurdi non immori nanno latade balliyan kagal makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam yuhunde bangunde kala on jengudo qur'an so widi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam so wirfini kasin daran limudum faade e sira makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam e alhaliji makko o mo nyama o mo yara o mo heeda o mo nyawa o mo yeggita o mo miccito o mo daano o mo immo o mo deewla o mo rimene o ma ila zalika o wuri o ma yi nanno wondude e bangude hono o do fi wanande yimbe be fur ko huubi hen e ko herti hen fur me eden jiya yoga pelle dambitotode faade e alislamagal kambe be ngadi gulu e pantini sanne annabi sallallahu alaihi wasallam fa be jaltini mo e hududul bashariyya wiide kanko balli yanke o wana nyanno se en jeewi hoto dum immori arande وجتيم بنغال دمال غلو أشخاص فو أرانة فون يشيع عنكوا عليهم لعائن الله دم نيكو سبين بني بدم غلو مأبي علي بن أبي طالب كنم ذري علي بن أبي طالب فاب انجهيهن أتي أتي كيو دفا يوغا كان ندتي علي يكا ألا جاتي أنا ودي مأبي يوغا ندتي علي يكنم بسم مولم أوفو يمعصومون يفو برينابي ومبيب كسين علي يو أنباجو hono no mbiɗenno yoga ka fantini fa noddi wiidema kanko Aliyu woni Allah, wiidema ruuhu Allah o woni ko jippi e makko. Hono noon kasin jippi e imma en ko jeeya e zurriya makko o. Sa ƴeewi e aqaidu shia to fi maqalat alislamiyina lilimami alashari safha joyi eko woni caggal muɗum e alfarqu bayna alfiraq lilbagdadi safha noga e jeenayi eko rewi e muɗum, a tawan hono guluwu maɓɓe kamɓe e shiyankoɓɓe ana fanti sanne. Nende wonnono ko sabinbiniɓe ɗum Ali ibnu abi talib radiallahu anhu, o ɓi bappaño annabijo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, o joom suudu ɓiijo ko debbo, o khalifajo makko caggal makko. Neno ɗum saabi soɓe daari fa ɓe gaɗa ngol ɗo fantingol e kanko Ali ibnu abi talib. Nenno fantingol ngol so ɓe jiɗi ngol waɗa hoɗum ɓe puɗɗirta tafon, labudda ɓe puɗɗira guluwu maɓɓe o. Ɗum woni fantingol maɓɓe ngol to annabijo sallallahu alayhi wa sallam, fa jokka dawru tasalsuli o. Ɗum woni silsila o rewodira, jokka ɓamde to annabi sallallahu alayhi wa sallam yotto Aliyu fa wara imma en maɓɓe kamɓe ɓe mbi e zurriya o. Nana ɗum saabi so en ji ko heewi e gulatu en. Ɗum woni hono fantimɓe e shiyankoɓe, piɓe maɓɓe ɗe yo piɓe meereje, ɗe ngala fayida, ɗe ngala barke. Ɗe fuu sa ƴeewi hoɗum ɗe mbangoto e muɗum wiide azaliya wujudu annabi sallallahu alayhi wa sallam, o kanko woni aslu hunde nde fuu, kanko adi tageefo ngo fuu. Nono hono kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam du o wana hono no ɓalliyankoɓe woɓɓe no, bal kanko ko o tagade o tagaɗo e annor. Ɗum woni hono kamɓe koɓe nodditi. So en ƴeewi e goto e mawɓe kamɓe shiyankoɓe ɓe, hono no ɓe jogori jomum, hono no ahlussunnati wal jamaa jogori imamul bukhari, hono deftere makko nde du kasina al kafi, hono no yimɓe ɓe ahlussunnati wal jamaa jogori deftere sahihul bukhari nde, noon nde wayito maɓɓe. Ɗum woni abu jafar muhammadu ibnu yaqub ibnu ishaq al kulayni, kanko o haali to deftere makko to kafi to o waddi toon e qissa na hondi ɗo, o waddi toon hono nassi ndaranmi dambitaɗi pene, a fami e jafaru sadiq. Hoɗum nassi ɗiɗi kollata, ko ɗi kollata fuu hono tawe latade azaliyankagal annabiya sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni hono kanko annora makko o woni aslu hunde fur. Ɗum woni hono ko sufiyankoɓe ɓe mbiyata alhaqiqatul muhammadiya, na ɓe mbiya du annurul muhammadi. Nanno so a ƴeewi nassi ɗi a wirfike toon, hono nassi ɗi e janngude ɗi ana juuti, saabi ɗum yo ana sofaji kewɗi. Joni en garan tan e maana o e kanko ko o haali ko o wi كنا عند الله وليس عنده أحد سوانا لا ملك لا ملك ولا غيره ثم بدا له فخلق السماوات والأرض فخلق ونحن معه جك وريوني هنوني وبي كنم إن لاتي كنم إن وني كم أهل البيت إن يلتب إيه النبي صلى الله عليه وسلم يلتب إيه علي به كنم إن لاتك كنم إن نغني نكلام سبحانه وتعالى hunde fuu wala ko wodi nden so wana kamɓe tan, wana malaika ɓadiɗo, wana tana muɗum, wana annabajo. Nenno caggal ɗum ɓanganimo kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala, o taga kammuji ɗi e leydiji ɗi. Nenno o tagi ɗi wa nahnu maahu, tawe kañum en ka ana gondi hen ko kañum en ka tagaɓe. O rewni hen caggal ɗum hono o tagi tagefo ngo ana nandi hono suura colla sarfere, fadde makko kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala nannude hono leydi ndi e so o leydina leydi ndi o ɓamta kammuji ɗi. Ɗum fuu kanko lamɗo omo hertori laamu makko e wooti bingol makko. Caggal ɗum o tagi annora jeyaɗo e annora makko, annora o jalbi. Nenno annora o nde o jalbinonde annora o renti e hono suraji gonɗi e makko ɗi kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala o muyi suraji ñoɓuɗi. ɗum fordi on ɗon suura o hawri e suura annabijo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. O wi nanno lamɗo subhanahu wa ta'ala wi anta al mukhtaru wal muntakhabu wa indaka mustawda'u nuri wa kunuzu hidayati. Allah wimo ɗum woni annora annabijo sallallahu alayhi wa sallam, o an woni cuɓaɗo, an woni cumtinaɗo, an woni nokku mo kalfinanmi annora am o, an woni hono bembe kandeya am fuu. Saabe ma saabi so tagumi leydi, saabe ma saabi so gammi maaje, saabe ma saabi so ɓamtumi kammuji. Mi waɗan jukkugo kañum e moƴƴere e torra, jukkugo e barjaari, aljanna e yiite fuu saabe maɗa a gardumi. Nanno miɗo darna ahlu baytika lil hidaya, dunke en suudu ma ndu kamɓe woni dunke en kandeya. Wa utihim min maknuni ilmi ma la ya'lamuhu ahad, oyi mi hakkan be ko suudi e gandal amgal ko wala fu andudo ko kasin ko hunde fu jibata ko e mudum ya hunde fu jibata ko e mudum wana ko famdi wana ko mawni wala hunde fu ko suudi hen mi wada be hujjati ala bariyati kambe woni hono hujja am e tagefo am go wal munabbihina ala qudrati wa wahdaniyati kambe pinnata hono bawde am de kanyum e ngoti mbako am o rewni rewni han fa hewi o wi lamdo subhanahu wa ta'ala o heray o mo suuda o do nura der zamanuji fa an nura o yotti annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam e yoga e fataraji nenno kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o noddi yimbe be hono e ko bangi e ko suudi ciagal dum an nura o sotti iwde annabi sallallahu alayhi wa sallam natude mun en kanyum en a imma embe nyanno o jalbito mudum embe kanyum en goni anwaruji kammuji anwaruji leydi sabinan najatu wa minna maknunul ilm wa ilayna masirul umur kanyum en goni kisnam hono kala ko suudi gandal to mun en to woni finanuji di fuga mun en gartata nabi mahdiyina tanqadi'ul hujaj hujjadu ana timmira e mahdiyi mudum en kanko woni khatamul a'imma kanko woni muqidul umma kino wato matare de kanko woni ghayatun nur kanko woni hono annora o do haadato do e masdarul umuri hono finanuji di fu do di yangata do makko kanko yon dum woni ko haali ton kanko hono e abu ja'far muhammad ibn yaqub al-kulayni إمام العشاعري رحمه الله تعالى مقالات الإسلامية وحالي وي الصنف الخامس عشر من أصناف غلاة الشيعة وسفيتون هنا نوني سبو إجوي هنا وفتي فتي تون شيعان كوبي وي بيانتون سينو جي نوني سبو إجوي بوه يزعمون أن الله عز وجل وكل الأمور وفوضها إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئا ويقول ذلك كثير منهم في علي وفي كم بلون فتنوا فتنوا الشيء عن كوب بينه ويجا أنتم لون الشيء يجا الشيء عن كوب بيوي بين به لام سبحانه وتعالى فينا نجد يفو ووكليه ويويد لو النبي صلى الله عليه وسلم وواوني النبي صلى الله عليه وسلم وفي كم النبي جو أتجا أدنى أتجده o dawrani adna o neno kanko lamdo subhanahu wa ta'ala kanka wala ko tagini hono non kasin du e be biya dum kasin li ali ali du e biya dum e mudum kanyum du wadi hono dum sa wirfi ko maqalatul islamiyyin safa sapo e jiagom atawan hono e kanko imam al-ash'ari wa halidum e shi'an ko neno so en jeewi hono kambe e shi'an ko be sufiyan ko be kasin nanditi e mabbe do dum woni wiide hono haqiqatul muhammadiyya na ruhul muhammadi kanyum woni hono annabaabe be awwaliya be e kulle de fu der annora mako kanko annabi sallallahu alaihi wasallam taga onno ibnu arabi al-munakkar o der rewbe mudum kaali tawe hadisa mun wala warata fa adna o immo hadisa cellido immorido to annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko wari e dido hadisaaji kaaloje hono ko selli kaaloje wiide annora annabi sallallahu alaihi wasallam kadum kanyum adi tageede so goddum taga der mum fu atawan hadisaaji de fu de loode kala on birsido e sana hono gollal dunke en hadisa dum woni be kanyum en woni e waylube hadisa kanyum en tafata hadisa fa ko selli hen ko bangina ko lo'i hen ko diwta dum so yurfika faade hadisa on don atawan hadisaaji garde e mustadrak e tanay mun de fu de loode nyanno se en pami shi'an ko be kambe woni omtube gal do damal arandeera tafun dum woni fantude e fantinde e horebe mabbe be dum woni Ali ibn Abi Talib e imma en be jeyabe besko mabbe o hono no mbirino hono non se en jeewi en tawan sufiyan ko be du kambe du be ndewi e hono o do adwa fami hono o do nyew dum woni ho dum qulum shi'an ko be ngadi o kambe du be ngadi won don qulu e sernabe mabbe e sheikhube mabbe hono non annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nenno se en jeewi en tawanta shabuhu dum woni nandugol mangol ana heewi hakkunde kambe shi'an ko be kanyum e sunnan ko be fa yoga walli fi hen deftere wi ash-shi'atu was-sunna wajhani li 'umlatin wahida sen jeewi mazhab shi'an ko be o kango ko o wangoto e mudum fu yo qulu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya imma embe nenno sen jeewi kasino qulu nuku sufiyan ko be du حول الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أولياب وهم يشغل ما كوي أتاب أولياب ما أولياب هم كلا أولي أطول نقول وني أموت نقول ده نقول أطول نقول وني أموت نقول أوتان نقول تان وني هنا أولياب كهدي كسم كفر أتوان جوم أم أولياب كمون وان كنيك فاجوا يوتين كنيم أنكاي هنا njottike do awaliyaabe wonbe adna be fu galanaade der koyde mudum en an jeppidaade mudum en nani dum e kundude yoga sufi en koobe en dar dalan subhanahu wa ta'ala yo hando be rewbe ciagal mabbe be nanno sen jeewi hono kambe e bi haqiqatul muhammadiyya afami dum woni hono hasaba ta'bir hono awliyaabe be dewi e mudum be no ben kaldata non dum woni be dewri hom fu e ko famu nanno sen jeewi kasin gulatu shi'a en koobe be e bi النور بمعنى روح لام سبحانه وتعالى أو يعني علي هنا ننكسن كم بدو صوفيا قد بيدو إن بي هنا روح لام سبحانه وتعالى ودي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يلنسين يوي شيء عن قوة به كم نجدي أو فكرة نوننا أو فكرة التراث مجوسيا قوة اليهودي قوة نكو عبد الله بن سبائن بكبره nanno dum naati e der hono falsafa islamiyya hono de yunani an ko be naati islam e ismailiyya qaramita dunke en ashabu ikhwa rasail ikhwan as-safa nanno kambe woni sottimbe de do fimre bonde fa be jottini de e der tomatare de faade naati sufiyan ko ibn khaldun to muqaddima makkato o ma hala sila gondo hakkunde tasawuf e tashayyu le o wonno o ma hala e mazhab wahdatul wujud woni wi tagge fo ngofu yo gotum kala ko jiida fu yo Allah o wi ton o wi sa jeewi hono e ko ardi e sufiyan ko be fur yo rentube e hodum be ndentube ismaili en ko be dum rafidi en ko be jogi be hono diina hululu dum woni jippagol ruhul lam subhanahu wa ta'ala jippagol lam subhanahu wa ta'ala e du'a imma e mabbe ñu dum yo mazhab o wi mobbe kambe sufiyan ko be kebi dum e rafidiyan ko be e goto kala e firqa rafidiyan ko be fu be nangi hono o do fikra e godo miijo dum naati e mabbe naati e aqidaaji mabbe dum sabin bini be kambe sufiyan ko be haldi hono dido halaji joka be ngadi hen qutbu en be bi gaus en be bi nuqabaw en be bi nujabaw en ma ila zalika be ngadi hen ra'sul aarifina nanno be bi'a hono wala fu mo gasanta wa fota e be do e maqama e andal gila jonni fa lam subhanahu wa ta'ala wara be so wari goto wara daro kasin o tan woni andudo dum nanno ibn sina du o haali dum e to deftere makko al isharat to fusul at-tasawuf to fa hono se en pami tan hono falasifan ko be haqqillaaji mabbe di e faamu mabbe bo dum woni ko be nangi kambe sufiyan ko be so be dewi e mudum en jokka be ngari fa be ngatta dum e diina ka e guluu be to gondi o fa kambe du be naata on dum guluu fa dum sabin bina to mataare de feccade ngam guluu mabbe naati e mun kambe ngam nyemtinde rafidiyan ko be kanyum e shi'an ko be alayhim la'inullah nan hono non kasin kambe sufiyan ko be ben njogi hono fa joodi tartibu rewnondirde be biata wujudul abdal ciagal qutbu hono no shi an ko be kambe du be ngadi hono e nuqabaw e mabbe fa hono kambe be ngadi hono sanad hono khirqa mo biata be njogi hono e chomcidi be bornata ne to sawuf fa be ngadi dum yo aslu wanande tariqa mabbe fa be kinni be ngadi dum sanadu fa jemtetedo yaade to ali ibn abi talib nanno ko saabi nde wonnonobe fu be denti e shi an ko be be afami e wande guluwe ali dum saabi sa jeewi tariqaaji tasawuf di fu sa jeewi di fu aghlabu majji so wana hono ko rankata so wana hono shaz di fu aslu majji sa jeewi hono jofata ko nade to ali ibn abi talib nanno be kerta wala fu e sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be mo silsila mabbe yata e mudum so wana ali ibn abi talib ko saabi ko be kertodi dum dum yo gulu mabbe kambe mobe ndoni e shi'an ko be sabin bine dum sa jeewi hono ko biata bornogal e alhalidu yottari wala abubakar wana umar wana goddum fu tawe kambe ne buri ta tamatari annabi sallallahu alaihi wasallam de fu nefude adna ka dum fur kambe sanaduji mabbe di fur kambe mutasawifin ko be fu jofayta ko nade to ali ibn abd ars ali ibn abi talib radiyallahu anhu nanno sen jeewi kambe shi'an ko be sufiyan ko be fuufa joni kasin be nanditi e do kasin be fuube poti e o do silsila e poti e o do hono jofa yaade to ali yuto dum woni ko sabin bini be dum de ngam rewde hono shi'an koobe be be tawi aqidaaji mudum en be dewi e mudum sabin bini be guluu be ben don naati o dum woni guluu mo kambe do naati mudum nanno en faami sila dum woni jokkogal ana hakkunde to sawfu e ta shay'u wa khasatan hono tabi' makko hono aqida isma'iliyan koobe hono no ikhwanu safa en be be ngadi e defte mabbe de no be kali hal tasawuf en der rasailuji mabbe di fe so tawi hono aslu jati jati wana isma'ili me la rayba sikke wala den onde e puddata patakeji mabbe di mbi'ata hono rasailu ikhwanu safa hono wasat shi'iyan koobe be ngoni e mudum en nenno be naati e ben don be naati e haraka isma'iliya o haraka o on sabin bini wala haraka kany sabin bini e naatude o do fikra nenno so en jeewi ko jindan halde do tan hono sufiyan koobe be aqaidoji mabbe e afkaruji mabbe dum woni miijoji mabbe e pibbe mabbe de furu masdaru mudum furu woni hodum hoto be kibi o do masdar hodum be kibi masdar o e shi'an koobe jokkaɓe ndaari faaɓe ciiwa mo ɓe ngaɗa mo hono siyaga e nder qalabu islami fa tawe jokka ammatu en ɓe so kalanama fur ɓe jaɓat joni noon wona hono ɗo ko jinɗen haalde hono guluwut wona hono siyankoɓe no ɓe ngaɗita siyaga kulle maɓɓe ɗe woni ko jinɗen haalde ɗo ko jinɗen haalde ɗo tan hono guluwu maɓɓe kamɓe suufiyankoɓe guluwu maɓɓe ɗum woni fantingol maɓɓe e annabiya sallallahu alayhi wa sallam ko garuɗen misalu tan hono guluwu o ɓe nangay munade e junga shi'ankoɓe mais naatude ɗinɗon aqaiduji na hono ɗi narri hen ɗum wona la yuhimmunade wonnono en ɗaɓɓere meɗen nde tan yo yidde annabiya sallallahu alayhi wa sallam hono guluwu e annabiya sallallahu alayhi wa sallam wiyatake jilli ko jinɗen haalde ɗo tan hono guluwu maɓɓe kamɓe suufiyankoɓe ɓe e annabiya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam eɗen ngala ɗo misaluji ɗiɗi awalan en gaɗa misal arande alhallaj nde wonnono kanko woni suufiyanke arandejo nodditiɗo alliyankagal so wi hono hululu ɗum woni ko wiyete hono lamɗo subhanahu wa ta'ala o hono ko mbiyatan tan ɗum woni tawhidu ko ɓeɗo mbiyata hannden naneten hono ñasinkoɓe ɓe hono aqidaji maɓɓe ɗi ɓe mbiyata ɗi ɗum woni wiide hunde kala ko jiiɗa fof yo Allah subhanahu wa ta'ala sa yi neɗɗo yo Allah sa yi mbabba yo Allah ko hunde fof yo Allah ka faami o ma ila zalika ɗum woni hono iddi'au uluhiya adi o nodditade ɗum yo homo yo hallaj hono noon kasi kanko woni do adi o nodditanade annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiide hono o waɗi hallu ɗum woni o naati e annora Allah o kanko woni annora makko o do adi hunde fu nder mum taga hono noon kasin ibnu arabi al munakkar wana hono ibnu al arabi al maliki o de kanko du omo jeeya e dunke en mazhab mo kaalete joni o ɗum woni wahdatul wujud kanko woni ɓurɗo fuu lollude hono kaalɗo e haqiqatul muhammadiya ɗum du kamɓe ɗiɗo ɓe kaali ɗiɗo macha ɓe kaali ɗiɗo alhaaliji kala nde jiiɗa ɗiɗo alhaaliji ko laati wahdatul wujud na ko wiyete hululullah fi khalqihi kamɓe woni haalɓe ɗiɗo haalullaji kamɓe woni carɓe ɗiɗo alhaaliji inchallahu en kalan tan matlabeji ɗiɗi ɗum woni hallaji kañum e ibnu arabi koɓe kaali e oɗo gulu awalan en kalan gulu hallaji e annabiya sallallahu alayhi wa sallam kanko hallaji o husain ibnu mansur o wiyete kanko woni suufiyanke arandejo ɓanginɗo aqidatul hulul ɗum woni wiide lamɗo subhanahu wa ta'ala o jippike e hunde fof ko jiiɗa fof yo Allah sabi kanko alaatike o wi o laɓɓini hoore makko e dewe Allah e sawraade e yoppude kulle belɗe e faami e tuyoji makko fof fa o ngarri yottaade o yottike kanko e hoɗum e maqama muqarrabin nanno o heray kasin omo suɓe omo ngarro fa o suɓa o suɓa o suɓa o iwi e bachariyankagal fal o iwi hono ɓalliyanke kay nanno so tawi o heddaki e bachariyankagal nde ka woni hoɗum lamɗo subhanahu wa ta'ala jippike e makko honono lamɗo subhanahu wa ta'ala ɓeeto honono masihankoɓe ɓe mbi lamɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni jippi e isa so o waɗi isa e ɓiyko nanno ɗum saabi so o wi kanko o yottike nokku kala ko o golli fuu yo golle Allah kala ko o golli fuu yo golle Allah kanko nanno holli tan o laatike Allah ɗum woni aslu arandere nodditade hono wahdatul wujudako كان كو حلاج عليه لعائن الله وي روح الله او دون في تان الله دو جيبك امكو هنو جيبوري ان باب ارتي بما تريون غول كونغول نانا كسونا هنو كو مكو كانكو سين ايوي حال مكو كا انا هيوي اندر جي مكو انا هنكو اجيا او وي انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرته أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا ويمين وني جد أدو أفامي جد أدو يمين من دوم الله سبحانه وتعالى أن أصفته ويمين يمين بتالي دي جبي دي ترقل قوة سأيي الله أيي كم سأيي كم أيي الله وبيكس مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال وبي ينكي ما ركي رينتنا ما ينكي أمكي هنا نو ديام أم رينتنا رتي أسانغران سهولة ميمي ما تم ميمي كم سهولة ميمي كم مين دو ميمي ما وي انا انت بلا شك فسبحانك سبحاني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني وي كسين مين وني ان ان وني مين سكف ولا هن سنغول ما دغول وني سنغول ام سنغول ام وني سنغول ما ووتيم بينغول ان لام وني ووتيم بين دكم مين لوتو دكم دو وني لوتو دما ان ال وي كسين كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح وبي او هيفورت دي دين الله كانو هيفورت دي دين يكو واجب نوكو مكو كا نوكو الاسلامي ان يكو فانكور دي وبي كسن على ابلغ احبائي باني ركبت البحر وانكسر السفينه على دين الصليب يكون موتي فلا البطحاء اريد ولا المدينه وبي كسن فاجون دون فكانكو حلاجي وبي جوتنا ييب امبه مين مي وديك مايو تغل ام لانكا من دون ناتي لانم دوما يلانكا هلي وبين انه على دين الصليب يكون موتي هنا مايد مكو دي دي افامي كانكو مايت الاسلام كو مايت من دي يدين الصليب دون دين مسيح كو ني ونن كانكو دينا دي فو غوتو ني يباتا كو مكو كانكو وبي كانكو يدا بطحا مكو يدا مدينه نانو سين ايوي دوم يو نوبزتان كو جيا اي شعروجي مكو بانغينوجي فيمري مكو كانكو حلاج eko labinta kefera ko makko mo qirri kanko jaati e hore makko bal e pami hono ko haali do ko widema hono hefortirde diina islam yoko wajibi jaati hono no wirino nanno en pami hono non kasin o windani rewbe ciagal makko be o siforiki be kanko hallaji o siforiki be Allah an kagal joni non o musuudo ro hakkunde aama dum woni hakkunde fanti kala be tasawufako nanno wonde o wonno noddi ko o nodditi Allah yankaga gal ko fu kanko hallaji o musiforo o mo hala e tayqa fala sifan ko be sufiyan ko be hono tagge fo go ni fu worri ni ngo fuddiri ni ngo tagira ni ngo wardi o wadi tan o wi tajalla al haqqu li nafsi fil azali qabla an yakhluqa al khalqa o ilam subhanahu wa ta'ala o bangani hore makko to azal to gilla o tagay tagefongo gilla o tagay tagefongo hono non kasin dogi e hadara ngotum baako makko kanko lamdo subhanahu wa ta'ala o wondude makko njanta ka hala wala hen harfu wala hen wala cedi do dum wala andudo o yi nanno kanko lamdo subhanahu wa ta'ala o latima yo o godudo hunde wala wondude e makko hunde e matataamo o matata hunde yi'ata hunde yi'ataamo ma ila zalika nanno honon dido sifaji woni dido siforto kanko hululu dum woni hajjaji di woni sifaji di o waddata kanko fa o siforo ko wi'ete e hulul nanno en pami hono sifaji di o wiidi dido so neddo wi'ama jaati sifo hono hunde de wala yalla an waawi sifade ko dum so a wi o wi Allah wala do woni wadaino wala ko wayi wala ko watta matataake yi atake afami wa ma ila zalika kala ko jiida fu yo Allah kala ko muida fu yo Allah wa ma ila zalika nyanno so dum non joni hono neddo wayi sifaraade huunde wi'ete nde ka sifa ko wi'ete ko wala hono sifarto da dum ayi kanko Allah o wala ndi o wodi wala do wodi wala do woni wala no worri hono nane tan e bid'an ko be ana kala jamma en nyaloma so tay wi'ama neddo sifo jaati huunde de wala hono sifarto dum ko wada hono ni yanno sen yewi halaji hallaji di o haldi fur ana jeya e tasawufun koobe falsafa tasawufun koobe mobe nangi e wasaniyan koobe kambe dum woni aflatuniyatil hadisa nanno kanko hallaji o wi dum do makko o kasin lamdo subhanahu wa ta'ala kasin do tagano tagge fo ngone kanko annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam annora annabi sallallahu alayhi wa sallam on o tagi tafon arande so o yaltini o annora annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o hunde furtafon ciagal o jellintini annabi sallallahu alayhi wa sallam e ko yidi tagude ko on yidi tagirde no لأن الله سبحانه وتعالى فني مؤدوس بألوي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا كان كلام الله سبحانه وتعالى ويؤساني يمبئ تجيد كم موجودي إلي دي وانا تجيد هارمات به ولا تاكي هنا يؤججي تطور بي مجو بي يفاب طائم كان كلام الله سبحانه وتعالى nono ko nyinden halde do akran wana hono ngaden istiqsa hono hempin inde hallaji ko haali e masiboji makko dido e bawa e fawaqiruji makko dido wa dum ko nyinden halde tan ghuluw makko kanko hallaji kanko woni ardido hono e dedo hono ghuluw makko e annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam de wonno dum woni mahallu shahidi o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam o surdinimo e suraji di luttondirdi sura arandejo o wi annora azaliyan kejo qadimejo dum woni annora gilla de lamdo subhanahu wa ta'ala tagay tagefongo o wi annora annabi sallallahu alayhi wa sallam kala ko lati gandal kala ko lati famu hen itta ciagal dum annabaabe be artibe be e waliya be fu kanyum en du annoraaji mun e famu mudum en di itta e mudum nanno ciagal dum kasin sura dida bo woni sura annabi sallallahu alayhi wa sallam de olato de olati annabaajo nulado nenon den dum sura o fa joni kasin kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam annor makko o heedintina o wi heedintingol kesol kasin nenon deka wujud makko tawede makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam e makan fu nokku fu o tawe e zaman fu o tawe yi nenno annabi sallallahu alayhi wa sallam ne hono azalu makko o ni deka hunde de fu den taga nenno sura makko de olati annabaajo de kala ko woodi e kala ko wooda kala ko rewete furdum fu e makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam woni nenno o woni o wi annora hono azaliyan kejo o hen o annora sakidi so yalti kasin kanko annabi sallallahu alaihi wasallam sa jeewi al falsafatu sufiyya safa teme tati e chapandi jetti e jeena yal teme tati e chapandi jetti a tawan hala kaado anton nenno ko nyindena halde do ton ko o muyri kanko do kanko hallaji wande hodum e ghuluw annabi sallallahu alaihi wasallam wiide hono annora annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam o kanyum woni masdar nde hunde kala ko annabaabe be waliyaabe be bettinobe fu nder mudum e jelti nenno awli waliyaabe warbe ciagal mudum be du e o do nuru jelti hono non kasin kanko hallaji o ma hala hono qidama ko dum woni hono e boygol wodede annabi sallallahu alaihi wasallam e artagol makko tagefo go fu tagede o yi himmatuhu sabaqat alhimam wa wujuduhu sabaqa aladam wa ismuhu sabaqa alqalam li'annahu kana qabla alumam o wi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam himme makko o artino himmeji di fu wodede makko ana ardi hono wasede jati kanko wasagol wala kanko ma ardi wi ede hunde walano inde makko de ana ardi qalamu bindudo o sabi kanko walati noki gilla to mattaaje de kulle de fu tagaka nanno wondude dum eden ji akanko hallaji o ma yankira wahyu o mi ya annabi sallallahu alaihi wasallam jaati waddi e risala e hore mudum kanyum bangini dum fata kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o hasingina wahyu jippo e makko nanno de wonnono annora makko o kanyum woni hunde fu nanno kanko wahyu jaati to makko immori kanko annabi sallallahu alaihi wasallam nenno ko en pammi dum tan ko yidi halde do tan hulul woni ko yidi halde do wiide lamdo subhanahu wa ta'ala o jippike annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam zaati annabi sallallahu alayhi wa sallam halan kala ko muyi hasingina e wahyu nenno si en pammi e datul hallaji ngoddol e mazhabu o ndari fo o yottina annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam e shakhsiyya mudum e yottinde e ghuluw e fantinde annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faade e ko nasara en be jottini isa de gonnono kanko woni kalimatul ilahiyyal azaliyya en bi kanko woni hono kalima Allah jaati jaati azaliyan kejo fa en bi kanko o bi Allah nanok halaj e be rewbe mudum hululiyan ko be bi annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kanyum woni ko bi atallahu tu enasu tu afani e bangi e mudum dum fu yo hono kulle mabbe kambe de be ngadani hore mabbe ma anzalallahu biha min sultan nanno o hululumo en biidu jippagol Allah e zati annabi sallallahu alayhi wa sallam o hertoraki annabi sallallahu alayhi wa sallam bal ta'adda dum yawti fa yotti waliyabe wonbe ciagal mabbe nan sa jeewi dum yo kufru bondo burdo hono fe kufru nasara en be bombe sabi an nasara en be ka kambe ka isa ni woni mobe kertori dum me hallaju e be rewbe ciagal mum be wi annababe be awliyabe be be dewata be fu kono ni ngordi kanyum en nanno sen jeewi hono ghulu wa hajjaj e hallaj e annabi sallallahu alayhi wa sallam wana hono jilli annabi sallallahu alayhi wa sallam woni mudum be la hodon ko dabbata onon ko sabi bin dum ko hono noddi tagol alliyan kagal e bangingol makko famtingol makko wiide Allah jippike e makko o kalowo e do kongol Allah e noddude rewbe ciagal makko be faade e dowtanade mo kanko ma dama lamdo subhanahu wa ta'ala jippike e makko kanko ko halata ko yo kongol Allah kanko woni zati mudum hanno bettinir nanano ko andarata tan fa yimbe be fu lato heferbe dewa e makko nena dum sabi so hukama o en ulama o en zamanu makko o kanko hallaji e fuube kiti e riddatu makko yartugol makko e keferaku dum sabi du so ben mbari mo kanko hallaji de wonnono kufru makko e zanta batu makko o do yottino dum sabi so be fuube kawri e warede makko kanko o waradu nena ko jinden famminde do tan hono adido fuddude hono wulu e annabi sallallahu alaihi wasallam yo kanko hallaj nenno kala dewdo e datol ta sawufu e gulatu e mabbe be fur e datol makko woni ko dewi nenno de darda law subhanahu wa ta'ala yo andin en ko woni gonga dewenna hen ko lati kala khata'u fu goddo en subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.